4 plus 4 gratis. Tak, wszystkie piwa w butelce 4 plus 4 gratis. Szczęśliwego nowego roku życzy Lidl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 29 grudnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Z Warszawy do Rio de Janeiro. Paulo Sousa nie jest już trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Podpisał kontrakt z Flamengo. Jest ponowny wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu. Skierował go prokurator generalny Zbigniew Ziobro. O rozsądek i zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w noc sylwestrową apelują służby. Paulo Sousa nie jest już selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Na Twitterze o rozwiązaniu umowy z trenerem poinformował prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. W ramach porozumienia były selekcjoner zapłaci odszkodowanie. Sposób, w jaki Sousa rozstał się z reprezentacją, skrytykował członek zarządu PZPN Eugeniusz Nowak. Człowiek odpowiedzialny tak nie postępuje. No. Zawarty kontrakt powinien zostać zrealizowany, a przynajmniej powinno się do tego dążyć. Jeżeli ktoś uważa, że nie podoła pewnemu zadaniu, no to oczywiście ma prawo zwrócić się do swoich przełożonych. Natomiast powinno to wszystko zostać, że tak powiem, przeprowadzone w jakimś stylu, z jakąś klasą. Kilkadziesiąt minut po rozwiązaniu kontraktu z PZPN-em Paulo Sousa oficjalnie został trenerem Flamengo Rio de Janeiro. Poinformował o tym brazylijski klub. 51-letni Portugalczyk prowadził biało-czerwonych od stycznia tego roku. Ponowny wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu skierował do Senatu prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Według śledczych poprzedni wniosek w tej sprawie został niezasadnie pozostawiony bez dalszego biegu. Uchylenia immunitetu marszałkowi Grodzkiemu domaga się prokuratura regionalna w Szczecinie. Według niej Grodzki, pełniąc funkcję dyrektora szpitala specjalistycznego w tym mieście, miał przyjąć korzyści majątkowe od pacjentów lub ich bliskich. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na dostawę 100 dronów wojskowych. Bezzałogowe systemy powietrzne mają służyć wojskom specjalnym i lądowym. Będą produkowane przez polskie konsorcjum. MON zamówił drony klasy mini. Będą mogły latać bez przerwy przez 3 godziny na odległość do 35 km. Zostaną wyposażone w głowice elektrooptyczne. Dzięki temu wojsko będzie mogło zdalnie przeprowadzać rozpoznanie terenu, wykrywać zagrożenia i koordynować cele działań. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił, że drony są dziś niezwykle potrzebne każdemu wojsku, również w czasach pokoju. W sytuacji, w której znaleźliśmy się dziś, ten atak hybrydowy dokonany przez Białoruś jest faktem. Również mamy do czynienia z wykorzystywaniem dronów, zarówno przez stronę atakującą, przez stronę białoruską, ale również Wojsko Polskie wykorzystuje drony do monitorowania sytuacji na granicy. Wraz z dronami polskie wojsko otrzyma również pakiet logistyczny i szkoleniowy, w tym naziemne stacje kontroli oraz terminale danych. Karol Surówka, Polskie Radio. Blokadę wysyłki węgla ze wszystkich kopalń Polskiej Grupy Górniczej ustaliły związki zawodowe podczas posiedzenia sztabu protestacyjno-strajkowego. Blokada planowana jest na 4 stycznia. Górnicy domagają się wypłaty rekompensat za przepracowane od września weekendy i ustalenia wzrostu płac w przyszłym roku. Niewykluczone, że akcja będzie rozszerzona, mówi Rafał Jedwabny z Sierpnia 80. Mamy nadzieję, że się dogadamy do tego czasu. Ja powiedziałem, możemy nawet 31 się spotkać, czy 1 stycznia mogę się spotkać z panem ministrem, możemy rozmawiać. Jeśli te 48 godzin nie pomoże, to planujemy krótką przerwę, 5-dniową blokadę, krótka przerwa i całkowita blokada. Będzie też na pewno przeprowadzone referendum strajkowe wśród załóg. Zarząd Grupy Górniczej oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych argumentują, że najpierw konieczne jest uchwalenie ustawy, która pozwoli na uruchomienie środków na wypłaty. Służby apelują o rozsądek i zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w noc sylwestrową. Jeśli w ostatni dzień roku nie chcemy trafić na szpitalny oddział ratunkowy, powinniśmy świętować odpowiedzialnie i z głową, radzi kierownik Zielonogórskiego SOR-u Szymon Michniewicz. Najczęściej są to obrażenia kończyn górnych, ale też musimy pamiętać, że obrażenia twarzy i oczu bardzo często się zdarzają, jeżeli nie częściej niż same obrażenia kończyn. Pacjent jest informowany o tym, jaki priorytet został mu przyznany i jaki jest szacowany czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem. Być może najbezpieczniejsze będzie po prostu pozostanie w domu. Policja przypomina, by z umiarem korzystać z fajerwerków, a przede wszystkim kupować je w sprawdzonych sklepach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem termometry pokażą od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do plus 2 na zachodzie kraju. Dla centralnej i wschodniej Polski synoptycy wydali ostrzeżenia przed marznącymi opadami. W kolejnych 5 regionach, w tym na całym terytorium województwa zachodniopomorskiego, spodziewane są gęste mgły. Jutro temperatura będzie rosnąć i wyniesie od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 5 w centrum. Na zachodzie słabe opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, przed nami ostatnie tegoroczne wydanie Noc Harmonii. Nie ukrywam, że jestem niezmiernie szczęśliwa, że przez ten ostatni rok w programie trzecim Polskiego Radia mogłam dzielić się z Państwem moimi muzycznymi przemyśleniami. A dziś to nie będzie podsumowanie roku i muzycznych dokonań, to będzie podtrzymywanie tego świątecznego nastroju, tego pięknego nastroju, który głęboko wierzę, że w dalszym ciągu jest obecny w Państwa sercach. Thank you. a kto powiedział, że kolędy można tylko śpiewać? Piękny przykład instrumentalnej wersji kolędy Hej w Dzień Narodzenia i mistrzowskiej improwizacji znakomitego gitarowego duetu. Oczywiście Marek Napiórkowski i Artur Lesicki. Serdeczne poświąteczne pozdrowienia dla was, panowie. A my popłyńmy dalej w tę bardzo harmonijną, nocną historię razem z babuszkami. Hej, hej, Lelia, Diva Maria, Boga syna zrodila, w jasnach położyła, Diva Maria. Panna Maryja, tam między dwoma bydlątkoma, Panna Maryja. Hej, hej, Lelia, Diva Maryja, що повивала свого синочка, Диво Panna Maryja, w Najświętszej Panny Pogłowniczek, Panna Maryja. Za gąbkę kutam, gąbkę kutam, Państwo też pielęgnujecie tradycję wspólnego kolędowania. U mnie w domu oczywistym jest, że rozbrzmiewają żywe dźwięki fortepianu i wspólnego śpiewania, ale to nie zmienia faktu, że z zainteresowaniem przyglądam się świątecznym wydawnictwom. I tak zauroczyła mnie płyta Grażyny Łobaszewskiej, płyta kolędowa, wydana w 2013 roku. Któż nie kocha tej góralskiej skali w utworze Oj maluśki, maluśki. Nasze dwie damy, damy polskiego jazzu, Grażyna Augustik oraz Urszula Dudziak, w 2016 roku nagrały płytę z kolędami. Posłuchajmy tej wersji maluśkiego.

też ma te wyrwu roszych w te bezika. Czornobrowa, oczne groszy topolowa, w te bezika, czornobrywa, szczedry, szczedry, szczedry, oczka przyletiła. W dzisiejszym wydaniu Noc Harmonii nie może zabraknąć tego albumu, albumu Kai i Gorana Bregovicia. Nie ukrywam, że pięknie w dzisiejszą melodykę wpasowuje się właśnie ten utwór. Zima na ramiona moje spadła niewinnością białym śniegiem. Pierwsza gwiazda już na niebie i nie ma, nie ma ciebie. Ogień tańczyć zaczął już w końcu. Moja kolejna muzyczna propozycja to Sting i Soul Cake. Jest to utwór inspirowany angielską pieśnią z 1891 roku, ale Soul Cake to także jest nazwa ciastek, do których zgodnie ze średniowieczną tradycją irlandzką i brytyjską dodajemy odrobinę cynamonu, szczyptę imbiru oraz gałki muszkatułowej. I ten lekko ostry smak symbolizuje duszę czyśćcową, która ulega oczyszczeniu, bo według tradycji irlandzkiej poprzez zjedzenie ciastka uwalniamy duszę do raju. I co Państwo powiecie na takie oczyszczenie?

Czas na połączenie tradycji dwóch bardzo bliskich sobie kultur. Dwujęzyczne wykonanie kolędy zaśpiewanej przez Karolinę Beimcik i Danę Winnycką są bardzo szczerym i wyjątkowym dowodem na to, jak wiele łączy nasze narody. Co to za predyło w świecie nowinom, co przeczysta вона породила до яселець, положила діва Марія. А як вона породила до яселець, положила діва Марія. Що то за Nowina, że mateńka czysta syna zrodziła, a jak jego thank you. Noc Harmonia dziś mocno wybrzmiewała kolędą o zabarwieniu jazzowym, nieco folkowym, z domieszką wschodniego akcentu. A jako, że słyszę się z Państwem w Radiowej Trójce po raz ostatni w tym roku, to pozwolę sobie życzyć Państwu tego, co dobre, piękne i mądre. I by otaczali nas dobrzy ludzie. Do usłyszenia w nowym roku. Pozdrawiam, Julia Sawicka-Kotomska. Nogon gong, färgen av dig. Men du försvann lika fort som du kom. Idag ett ansikte som sett, ansikte som vet, inget är för evigt. För alltid. Jag såg någon gång färgerna av dig, men du försvann lika fort som du kom. Idag ett ansikte som sett, ansikte som vet, inget är för evigt, för alltid. En tröst, någons hand, en människa som ler, en tanke fyller för en stund. Att blunda för den blick som följer överallt, för din stjärna är stark, den skuggar över mig, skuggar över mig. Ge mig aldrig ro, alltid vilse.